حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ پانچواں رکن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.